Telefony, tablety i AGD kupuj w niskich cenach. Ponad 1600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 listopada, jest 17. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie apel o noszenie odblasków mogą uratować zdrowie, a nawet życie, zwłaszcza dziś. Ludzie nieświadomi tego idą w ciemnych ubraniach, ich naprawdę nie widać. Same znaki zapytania przed jutrzejszymi wyborami w separatystycznych republikach wschodniej Ukrainy. Chodzi o Donieck i Ługańsk. Problem uprowadzonych w Nigerii uczennic przestał istnieć, tak twierdzi przywódca Boko Haram, tłumaczy, że nastolatki przeszły na islam i zostały wydane za mąż. A na początek serwisu apel przede wszystkim do tych z Państwa, którzy właśnie teraz wybierają się, by odwiedzić groby bliskich albo wracają z cmentarzy. Dziś zwłaszcza wszystkim przydadzą się odblaski i to nie tylko w terenie niezabudowanym. Jesienią wcześniej zapada zmrok, do tego nosimy ciemniejsze ubrania i w ten sposób jesteśmy mniej widoczni. A wystarczy odblaskowa opaska na rękawie, by dać kierowcy szansę nas ominąć. Zwłaszcza dziś, gdy ruch jest duży, przekonuje prezes Automobil Klubu Polska Romuald Hałas. Ludzie idą w ciemnych ubraniach, ich naprawdę nie widać, a jeszcze jest problem dość duży, jeżeli na przykład z przeciwka jedzie samochód. My musimy zmienić światła na mijania, które no świecą maksymalnie do 40 metrów, tak mówi przepis. I w ostatniej chwili właściwie widzimy kogoś, jakiś kontur, czy ewentualnie osobę, która gdzieś tam się przemieszcza. Parę razy mi się zdarzyło, że praktycznie w ostatniej chwili udało mi się ominąć. A skutki zderzenia mogą być tragiczne, przestrzega ratownik medyczny Michał Kamiński. Głowa, kręgosłup, obrażenia kończyn, obrażenia wewnętrzne. W zależności od tego, w co taki samochód uderza, z jaką prędkością uderza, w którą część ciała uderza. Czy to jest ulica, czy to jest pobocze i trawnik. Dużo czynników wpływa na stan poszkodowanego po urazie. Potrącenie na parkingu, gdzie cofa samochód, może skończyć tragicznie. Dzięki odblaskom pieszy jest widoczny nawet z 200 metrów, bez nich najwyżej z kilkudziesięciu. Przypomnijmy jeszcze, że od września poza terenem zabudowanym nie tylko dzieci, ale i dorośli mają obowiązek noszenia odblasków. Za ich brak grozi nawet 500-złotowy mandat. Tydzień po wyborach na Ukrainie, jutro głosowanie w separatystycznych obwodach donieckim i ługańskim. Mieszkańcy tych terenów wybiorą deputowanych do parlamentów i szefów republik ludowych. Problem w tym, że do tej pory nie ustalono podstawowych zasad głosowania. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Ernest Zozuń. Bardzo wiele jest niewiadomych przy okazji tych wyborów, bowiem nikt nie wie, jak określana będzie frekwencja, w jaki sposób skonstruowane zostały spisy wyborców. Głosowanie to będzie fikcja, bo by stworzyć pozory, do urn pójdą wszyscy, którzy znajdują się w okręgach kontrolowanych przez separatystów, bez względu na to, czy tam mieszkają na stałe, czy przyjechaliby brać udział w wojnie. Nawet bez względu na to, czy mają, czy też nie ukraińskie paszporty. Jedno, co jest pewne, to wygrana w wyborach na stanowiska głów Donieckiej i Ługańskiej Republik obecnych ich premierów, Zacharczenki i Płotnickiego. Wiadomo też, że zarejestrowane startujące w wyborach do Rad Republik organizacje raczej porówno zostaną obdzielone mandatami. Rejon Doniecki, program trzeci, Ernest Zozuń. Przywódca ugrupowania Boko Haram dementuje informację o zawieszeniu broni z władzami Nigerii. Abubakar Shekau poinformował też, że nie ma szans na uwolnienie ponad 200 uczennic uprowadzonych przez jego ugrupowanie w połowie kwietnia. Jego zdaniem problem nie istnieje, bo nastolatki, głównie chrześcijanki, przeszły na islam i zostały wydane za mąż. Za porywaczy. Boko Haram od 2009 roku prowadzi zbrojną walkę o przekształcenie Nigerii lub przynajmniej części jej terytorium w muzułmańskie państwo wyznaniowe, w którym obowiązywałoby prawo szariatu. W ciągu 5 lat w wyniku rebelii w najludniejszym kraju Afryki zginęły tysiące ludzi. To będzie kolejny polski hit. Do światowej dystrybucji trafia gra wideo Lords of the Fallen z budżetem szacowanym na ponad 30 milionów złotych. To największa w tym roku rodzima produkcja ze świata interaktywnej rozrywki. Dla kogo jest przeznaczona przede wszystkim? O tym Przemysław Pawełek. Gracze, tak samo jak wiele razy wcześniej, mają okazję wcielić się w przemierzającego fantastyczną krainę wojownika. Tym razem jednak nie ma taryfy ulgowej, mówi Tomasz Gop, szef projektu. Jest to gra skierowana dla ludzi, którzy uwielbiają wyzwanie w grach, którzy uwielbiają ćwiczyć granie w gry i stawać się coraz lepszymi w nie. I na pewno wielu ludzi zostało wychowanych w czasach, kiedy gry jeszcze aż tak mocno za rękę nie prowadziły. I właśnie ci gracze powinni się według Gopa dobrze bawić w świecie Lords of the Fallen. To dość ryzykowny zabieg, ale może się opłacić. W opinii Pawła Olszewskiego, redaktora naczelnego serwisu GameZilla, nowa gra ma szansę stać się za granicą kolejną mocną produkcją z Polski. Na pewno będzie to pierwsza gra od CI Games, która zwróci uwagę nie tylko inwestorów giełdowych, ale też po prostu graczy. Gra, która już dzisiaj dostaje dobre oceny. Nie wszyscy recenzenci są usatysfakcjonowani. Grze wytykana jest choćby mało wciągająca fabuła, ale jak mówi Tomasz Gop, to system walki miał być siłą Lords of the Fallen i na tym polu mało kto stawia zarzuty. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Tej nocy sporo chmur i mgieł, ale bez mrozu. 2 stopnie w Suwałkach, 4 w Olsztynie i w Warszawie, 6 w Gdańsku, w Koszalinie i we Wrocławiu, 7 w Zielonej Górze, w Poznaniu i w Szczecinie. I tylko na Pomorzu Zachodnim możliwy niewielki deszcz. Jutro bez opadów, sporo słońca, ale rano trzeba będzie znów uważać na gęste mgły. Od 9 stopni na Podlasiu do 15 w centrum i 17 na Dolnym Śląsku. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W listopadzie w Media Expert raty 0% na dowód. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD kupuj w niskich cenach. Ponad 1600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Koszmar gorączki. Potwornie się pocisz. Odwodnienie to wampir elektrolityczny, który wysysa z ciebie wszystkie siły. Bądź jego pogromcą z Elektrowitem. Suplement diety Elektrowit marki Active Lab Pharma. Pij Elektrowit i uzupełniaj utracone elektrolity. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 17. Myśliwiecka 357. Witam Państwa po raz kolejny w drugiej części naszego spotkania. Witam pod najlepszym radiowym adresem na świecie, również w imieniu Anny Gacek i Iwanki Kunewy. No to teraz pieśń. Na płycie One umieścił ją na samym końcu i zatytułował The Last Song, czyli właśnie ostatnia pieśń. Sir Elton John. Yesterday, you came to lift me up, as light as straw and brittle as a bird. Today, I weigh less than a shadow on the wall, just one more whisper of a voice unheard. Tomorrow, leave the windows open. As fear grows, please hold me in your arms. Won't you help me if you can, to shake this anger? I need your gentle hands to keep me calm. 'Cause I never thought I'd lose, I only thought I'd win. I never dreamed I'd feel this fire beneath my skin. I can't believe you love me. I never thought you'd come. I guess I misjudged love between a father and his son. Things we never said come together. The hidden truth no longer haunting me. Tonight we touched on things that were never spoken, that kind of understanding sets me free, 'cause I never thought I'd lose, I only thought I'd win. I never dreamed I'd feel this fire beneath my skin. I can't believe you love me. I never thought you'd come. I guess I misjudged love between a father and his son. Piosenka o pożegnaniu ojca z synem. Ostatnia na płycie One. Przepięknej zresztą Eltona Johna, The Last Song. Ostatnia pieśń. 10 minut po godzinie 17 w studiu Karim Martusewicz. Witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Zespół WW, Karimski Club. Tak dodam, z dziennikarskiego obowiązku, bo wszyscy to pewnie wiedzą. Karim, myślę, że się niekoniecznie obrazisz, jak cię zapytam, co słychać u Stopki, u Piotrka Żyżylewicza? No, pali się dużo światełek, czyli parę osób go odwiedziło. Są różne fajne wazoniki, prezenty od fanów, są jego pałeczki, bo właśnie wróciłem, przed chwilą u Stopki byłem, mhm, na cmentarzu w Starych Babicach. No i na pewno Stopce jest w niebie bardzo dobrze, bo on zawsze o tym marzył i zawsze też mówił, że 1 listopada to nie jest dzień zadumy, to są imieniny wszystkich nas i dlatego powinniśmy wszyscy balangować. Zawsze nam to powtarzał, także podejrzewam, tak? Że na górze tam niezła biba jest. A widzisz, że tego nie wiedziałem, on tak mówił, tak? Tak, zawsze. 1 listopada tam opowiadaliśmy o tym, że właśnie, że muzyka poważniejsza, że spokojnie. Nie widzę powodu, bo to przecież balanga dla wszystkich. No. A widzisz, od maja 2011. Tak, od maja 2011 roku musimy sobie to wyobrażać, jak ta balanga wygląda. Ale przez te 3 lata właściwie, no ponad 3 lata, pięknie nosisz te wspomnienia i za każdym razem je odświeżasz. No tak się właśnie sobie też, nie tylko dzisiaj wiadomo, że w szczególności myślałem o nim, bo nie ukrywam, że myślę o Stopce codziennie. Zresztą podejrzewam, że każdy z nas w zespole, bo też jak jeździmy gdzieś w trasy, czy się spotykamy, no nie ma dosłownie momentu, żeby coś nie chodzi. Albo Stopek to by powiedział, Stopek to by powiedział. Ja to mam tak samo, będąc w domu, w zaciszy, zawsze się swojego studia czy domu, coś tam się napotykam na jakieś rzeczy związane ze Stopą i wspomnienia. Zawsze żarciki, Stopek był niezwykle dowcipną osobą i Stopek z nami jest, także tu nie ma jakiejś pustki, w sensie takiej, no fizyczna jest oczywiście, ale on z nami żyje i nie ma tak, że go zastąpił Michał, bo Michał doszedł do zespołu, a jest nas praktycznie 5. Zresztą muszę powiedzieć, że Michał mnie wzruszył, bo nie znał osobiście Stopy. I on dzień po śmierci Stopy zaczął od razu, był pierwszy koncert, była kuriozalna sytuacja. Także zaczął z nami grać i teraz nawet wiem, że 2 dni temu sam siebie pojechał na grób do Stopki, nie znając go osobiście. Także jest to dowód na to, że ten Stopek nawet przesiąkł już do Michała. Michał Brendal. Świetnie. Wczoraj zagraliście przepiękną obsesję w ofensywie w związku z płytą Dobry Wieczór, ale dzisiaj się nie spotykamy po to, żeby cokolwiek promować. Nie, no skąd? Absolutnie. Chciałbym, żebyś opowiedział o tym, jak powstał ten utwór dla Piotrka, dla Stopy, Stopa Rest in Peace, napisany, stworzony wspólnie z Adamem Nowakiem. To jest tytuł roboczy, chyba taki zostanie, bo tak naprawdę to już nie jest to Rest in Peace, tylko na Request at Impace, ale w skrócie się mówi RIP, nie wiem. Odkąd, pamiętasz, prowadziłeś koncerty, 2 odbyły się w Stodole dla Stopy. Mhm. Pierwszy był 2 miesiące, nawet niecały, jakoś miesiąc z hakiem po śmierci Stopy. Wtedy powstał utwór, też kiedyś prezentowany w Trójce, Requiem Amicum, Requiem dla przyjaciela w takiej oprawie bardziej klasycznej z Małgorzatą Walewską. Ale szykowaliśmy się już coś, no każdy z nas myślał o tym, co zrobić dalej. Ja w międzyczasie zacząłem pracować nad przyszłą płytą Karimski Clubu, robiąc tam różne wprawki, pomysły i było to naturalne, kiedy się spotkaliśmy zimową sesją u nas w studio i zebrałem chłopaków i mówię, słuchajcie, mamy tu trochę nagrań Stopy. Spróbujmy tak na zasadzie takiego, no powiedzmy, jam session, poimprowizować do niego. Puściliśmy sobie jego zapętloną partię bębnów i pamiętam, że właśnie Piotrek Hołody, który od tego czasu zaczął grać w WW na tampurze, ale tak naprawdę zaczął u nas, dołożył parę dźwięków do tej partii perkusji, stopy. Później Darek Barfeltowski wymyślił gitarę. Ja to zacząłem ogarniać muzycznie, dołożyłem melodię i tak dalej. Powstawały cegiełki. Prosiłem różnych muzyków, żeby dograli kawałek solówki, kawałek czegoś tam. I nawet pamiętam, że Żenia nagrał trąbki piękne w Kijowie, będąc w domu, Joachim Menzel w Krakowie. Dosyłali mi to dzięki internetowi. I później, kiedy już miałem taką całość, powiedzmy, wysłałem do Adama Nowaka, szykując się do koncertu drugiego dla stopy. Tak. Bo to prawie rok tam zajęło. I tak Adam dopisał tekst porażający swoim pięknym i głębią. I oczywiście to gdzieś tam leżało w szufladzie, bo sobie zawsze wspominkowe takie tematy przypominamy raz w roku i drugi raz 12 maja w rocznicę śmierci stopy. Tak. Ale postanowiłem właśnie tuż przed majem, przed rocznicą trzecią zmiksować. No i mamy już zmiksowaną wersję w studio, która pewnie będzie dołożona do jednej albo drugiej płyty jako bonus track. Bardzo proszę, no to teraz ten utwór. Roboczo powiem, stopa, rip. Ciemny rzeki nurt, drewniana łódź. Wolno płynie już po jedną z dusz. Złotych monet brzęk kołysze dnem. Tylko raz złożą nas w łodzi tej. Chłodnej rzeki prąd zabiera w głąb duszę, której dom daleko stąd. Przewodnika pieśń, ostatnia pieśń, tylko raz przyjdzie nam słuchać jej. Łódko płyn, głaszcze wiatr, włosy trzcin. W czas podły płyn, ponad wir, czarny pył życia chwil. Brzegiem ślady stóp wędrują w brud i wypływa znów kolejna łódź. Fala niesie liść, zielony liść, tylko raz rwie się raz życia nić. Płyn, łódko płyn, głaszcze wiatr, włosy trzcin. W czas podły płyn, ponad wir, czarny pył życia chwil. Płyń z całych sił, łódko płyń, głaszcze wiatr, włosy trzcin. W czas podły płyń, ponad wir, czarny pył życia chwil. ciemny rzeki nurt, drewniana łódź. Wolno niesie znów kolejną wzdłuż. Złotych monet stos pokrywa dno. Tylko raz przyjdzie raz przeżyć to. Karim Martusewicz. Rzeczywiście niezwykle to brzmi. Podniośle, ale właściwie dlaczego tak ma nie brzmieć, zwłaszcza dziś? Stopa, Rest in Peace albo RIP. Karimski Klub i Adam Nowak. No i miałeś rację, że Piotrek Grzelewicz, on cały czas jest tym muzykiem wśród was, bo tutaj na przykład w tym utworze on grał. Grał do samego końca. Te ostatnie uderzenia bębnów to był też stopek z nieba. takim też symbolicznym momentem było jakoś w połowie utworu dołączenie się partii perkusji, którą celowo właśnie Michał Brendal wykonał, dokładając do tej stopy i werbla solidnego stopy Piotra Grzelewicza. Michał dołączył jako symboliczne przejęcie tej pałeczki. No i tak i się Adam Nowak, z którym się przyjaźnimy prywatnie, postanowił się włączyć jako gość specjalny do Karimski Klubu. Tomek Raga-Bojosiecki tak samo, jak tak. Usłyszał utwór, jeszcze poprosił, czy mógłby dograć partię Dil Ruby, także to było takie pospolite ruszenie. Tak się złożyło, Karim, że wtedy w 2011 roku ja byłem bardzo blisko zespołu, byłem bardzo blisko WW i tych wydarzeń, które się działy, przez które dzisiaj stopę wspominamy. Myślę sobie z perspektywy 3 lat, że to dla was jako gangu, jako zbiorowości podmiotu artystycznego, zespołu, to musiał być no, niesamowity egzamin z życia. Już nie tyle z muzyki, tam, czy z grania koncertów, tak, czy z bycia na scenie, ale z życia przede wszystkim. I co więcej, chyba zrobiliście najrozsądniejszą rzecz, jaką mogliście zrobić, bo nie było takiego tąpnięcia. Nikt się tak naprawdę nie rozłożył, chociaż żal był ogromny i smutek był ogromny, ale postanowiliście po prostu dalej grać. Co więcej, dzień później, tak jak mówiłeś, ja pamiętam ten koncert, tak, bo zapowiadałem. Tak. Zagraliście koncert. No to są rzeczy niezwykłe. No sam nie wiem, jak to zrobiliśmy, ale dyskutowaliśmy co zrobić, bo to był czas potworny. Z nas to jeszcze tego 13, czyli koncert, o którym mówisz, do nas to jeszcze nie dochodziło. Tak naprawdę dzień później graliśmy pełnowymiarowy koncert w Łodzi, czyli trasa, coś takiego, co kojarzyliśmy zawsze ze stopą i wtedy to się działy niesamowite rzeczy. Wszystko fruwało, łzy w ogóle na miochały na tej scenie, to ja tego nie zapomnę, aczkolwiek do końca życia, natomiast chciałbym, szczerze mówiąc, zapomnieć, a raczej nie chciałbym mieć okazji do przeżywania takich rzeczy. To było niesamowite przeżycie, też artystyczne, bo to się okazało, że był też dla nas egzamin, że my jednak jesteśmy ludźmi z serduchem, wrażliwcami i nie dało się odegrać po prostu zwyczajnie tych utworów, bo jak zaczęliśmy grać stałe aranże i gdzieś tam jakieś momenty i wszystko nam wróciło, no to nie chcę tutaj wspominać, bo tak. Się zaraz pobeczymy. Natomiast my sobie zadaliśmy pytanie, co teraz, czy może mamy dwa wyjścia, albo się rozejdziemy gdzieś każdy po lesie, albo gramy dalej. No i Stopek by na pewno nie chciał, żebyśmy gdzieś samotnie w różnych stronach po lesie chodzili. Tak się złożyło, że Michał był przygotowany na zastępstwo tylko na czas rekonwalescencji stopy, bo nikt nie podejrzewał, że stopa umrze po prostu. I dlatego Michał miał zagrać za 2 tygodnie zastępstw i tyle. I się okazało, że stał się pełnoprawnym członkiem zespołu. No powiem nieładnie teraz, jak się was słucha na koncertach, albo wczoraj podczas sesji, albo na płytach, to Bryndal po prostu wymiata. To jest, tak, ale to jest rasowiec. To wiadomo, ale tutaj też świetnie się sprawdził nie tylko jako perkusista, tylko jako człowiek. Tak. I my na samym początku mu powiedzieliśmy, masz nie próbować być kopią stopy, bo i tak nim nie będziesz, a my przede wszystkim też nie chcemy kopii stopy, bo my stopę mamy w pamięci, mamy w sercu, mamy na nagraniach. My chcemy mieć innego perkusistę i to też było ważne dla Michała, bo on na początku na próbach próbował oczywiście, starał się odegrać aranże zagrane przez stopę. Na początku to może czemuś służyło, no bo musiał się nauczyć utworów, ale tak naprawdę jak najszybciej kazaliśmy mu grać swoje rzeczy, w związku z tym zespół, po prostu teraz jest inny zespół WW. To nie jest ten sam zespół. My gramy inaczej. I tak, nawet te utwory, które ze starego repertuaru, też gramy inaczej. No. No, wczoraj to Wojtkowi Wagleskiemu powiedziałem podczas wywiadu w czasie sesji. Coś wam się takiego, panowie, porobiło w tym WW, że im dalej w las, i powiedzmy to, bo faceci mogą o tym rozmawiać, im jesteście starsi, tym jakby tej weny u was i melodii, i pomysłów na melodię, i na fajne płyty, i na fajny klimat, i na fajną całość, że to wszystko jest zamknięte, skupione wokół jednego albumu i ma logiczny początek, logiczny koniec, tym tego wszystkiego jest więcej. Brawo. Czyli my tak samo jak wino, jak kobiety. Nie, dokładnie. W każdym razie, no może dlatego, że jesteśmy starsi, trochę już jest miejsce na głupoty w naszych głowach, mimo że... No, ale wiesz, jak to jest. Jak ktoś kiedyś coś ważnego nagrał, napisał, to bardzo często tak się dzieje, że jednak z wiekiem, z upływem czasu, no może nawet coś robić, może nagrywać, ale to już są takie rzeczy, które... no krótko mówiąc, nie mają takiej mocy. U was jest totalnie na odwrót. Ja czasami mam wrażenie, że zespół WW to jest zespół, który powstał 2 lata temu i już jedziemy teraz z pełnym koksem. Naprawdę brawo i gratuluję raz jeszcze za, no, dziękuję, i za ducha, i za muzykę. Natomiast nie wiem, czy to trzeba gratulować. To jest nasza pasja. O tym zresztą Wojtek wczoraj mówił i to jest część naszego, znaczna, ogromna część naszego życia. Muzyką jesteśmy pochłonięci i przez nią chcemy coś przekazać, także skoro mamy coś do przekazania, to nie jest sprawa, czy potrafimy grać, czy nie, bo potrafimy, ale żeby razem to wychodziło. Skoro się jeszcze nadajemy na podobnych falach, to oby jak najdłużej, żeby tak działało wszystko. Karim, jeszcze przyniosłeś jeden prezent dziś. Tak, prezent to oczywiście to sobie myślałem, bo te piękne święta, 1-2 listopada też powodują do jakichś refleksji, wspomnień. No i tak po nic do kłębka, nie musiałem tego kłębka daleko szukać. Wspomniałem sobie słynnego basistę, kompozytora Charlie Haydena, którego zaraził mnie Wojtek Waglecki kiedyś prezentując mi, bo też my sobie czasami dajemy różne prezenty, często płyty. Kiedyś, lata temu dał mi na urodziny płytę Charlie Haydena, mimo że ja oczywiście o nim wiedziałem, i tak dalej, ale jakaś taka była, po latach Charlie Hayden wrócił do działań. I od tego czasu regularnie bez słuchania na Empiku czy w jakimś innym sklepie, przepraszam za reklamę, kupowałem w ciemno płyty Charlie Haydena, bo wiedziałem, że będą świetne. No i jedna z tych płyt, którą właśnie trzymam w ręku, Art of Song, The Art of the Song, to jest płyta z orkiestrą i ze słynnymi wokalistami jazzowymi, takimi jak Shirley Horn czy Bill Henderson. Charlie Hayden, kontrabasista, na samym końcu nie zagrał na kontrabasie, ale zaśpiewał prościutkim głosem. A my sobie w WW często mówiliśmy, a ja przede wszystkim też jako kontrabasista z zamiłowania, że ten jego styl, on nie był wirtuozem, ale ten styl głębia gry na kontrabasie zawsze był, i brzmienie zawsze było mi chyba najbliższe z tych wszystkich kontrabasistów. No i jakoś bez echa przyszła śmierć Charlie Haydena, bo w lipcu pamiętam, że byliśmy gościnnie przejazdem na warsztatach w Puławach jazzowych. Na jeden wieczór wpadliśmy na jam session, no i Kuba Stankiewicz akurat przyszedł z wiadomością wieczorem, że panowie, właśnie się dowiedziałem od kolegi z Los Angeles, że Charlie Hayden umarł. No i to pamiętam, że była taka stypa jazzowa, ale basistą się naprawdę kolana ugięły i mimo, że to nie była postać medialna, ale wielka w historii literatury muzycznej, Zaproponowałbym Państwu też chwilę refleksji przy Charlie Haydenie. Wayfaring Stranger. Teraz od Karima Martusewicza jeszcze na koniec. No to w drogę, Karim, na koncerty kolejne, bo tych koncertów macie przed sobą mnóstwo. Na przykład widzę tak po tobie, że trochę skróciłeś dredy, ale pewnie odrosną i znowu będziesz pewnie nimi potrząsał. Skróciłem, ale przez pewien czas nie miałem dredów. Nawet nie miałeś. Czyli nie byłem słynnym człowiekiem cebulą. Nie byłeś słynnym człowiekiem cebulą. A to widzisz, nie widzieliśmy się. To jest też znak czasów, prawda? Przez kilka dobrych miesięcy. Ale dobrze, że wracacie i właściwie cały czas ta nazwa, czy wasze nazwiska, duch, to wszystko jest w obiegu pięknym, artystycznym, muzycznym, towarzyskim. Dzięki. Dziękuję bardzo. Karim Martusewicz był naszym gościem. Said she'd meet me. Wayfaring Stranger, Charlie Hayden. Za 25 minut godzina 18 przy Myśliwieckiej 357. Teraz muzyka, utwór długi, 7,5 minuty. Rozpoznają Państwo od razu, mimo że on się jakoś specjalnie nie wiąże z tym dniem, to pomyślałem sobie o klimacie, o atmosferze, o tym, co się w tych 7 minutach i 30 sekundach dzieje. A dzieją się rzeczy absolutnie wstrząsające. Spróbujemy. Oh, To 2000 rok. 14 lat temu. The Cure. Blood Flowers. Utwór tytułowy z tej płyty. Przyznam, to taka uwaga trochę bardziej muzyczna niż związana z 1 listopada. Absolutnie nie wierzę, osobiście nie wierzę, że Robert Smith nie ma, czy w głowie, czy w szufladzie, pomysłów, szkiców, czy nawet gotowych kompozycji równie wspaniałych jak ten utwór. Nie potrafię tego zrozumieć, nie potrafię tego rozczytać, odczytać i wyobrazić sobie, układając to w jakąś logiczną teorię, czy wytłumaczenie, że dlaczego właściwie od tak długiego czasu The Cure, no może poza płytą 413 Dream, milczą. Dziwne. Blood Flowers dziś, zespół The Cure. Za 16 minut 18. Odeszli od nas. Tym razem wspominamy Wojciecha Kilara. To wspomnienie przygotował Michał Margański. Był takim człowiekiem światowym, był absolutnie niezależny pod każdym względem. Kochał szybkie samochody, kochał eleganckie rzeczy i był i elegancki, ale jednocześnie chyba nie był rozrzutny. Pasjonował się samochodami, to na pewno. Uwielbiał samochody, uwielbiał także włoskie desery. Pamiętam, że niezależnie od tego, jaki posiłek spożywaliśmy, to pan Wojciech zawsze musiał zamówić deser. I to było na przykład tiramisu, które uwielbiał, ale samochody tak. Mieliśmy ogromne szczęście i mamy ogromne szczęście do wybitnych kompozytorów muzyki filmowej. Perłą w koronie polskich kompozytorów był Wojciech Kilar. On czasami uważał, że to jest tylko boczna ścieżka jego zainteresowań muzycznych, że ta podstawowa to wielkie dzieła symfoniczne, muzyka fortepianowa, tak zwana muzyka poważna, ale ta boczna ścieżka zainteresowań dała mu ogromną popularność, wielkie pieniądze i sławę. Wojciecha Kilara wspomina Paweł Sztompkę. Przypominam sobie taką chwilę w moim życiu, kiedy byłem w studiu Francisa Forda Coppoli w San Francisco i tam oni się przygotowywali do przyjęcia Wojciecha Kilara. W pewnym momencie Coppola zaproponował Kilarowi napisanie muzyki do filmu Dracula i tak się zresztą stało i oni traktowali Kilara jak autentycznego Boga. Ja w ogóle nie zdawałem sprawy, jak wielkim szacunkiem, jak wielką estymą można traktować w tej branży show biznesu kompozytora. Kompozytora z dalekiej Polski, z Europy. Może właśnie to, że był z dalekiej Polski, że był z Europy, że był znany nie tylko z dzieł filmowych, ale przede wszystkim właśnie jako kompozytor muzyki autonomicznej. Wszystko to dawało Kilarowi nieprawdopodobną pozycję właśnie w Hollywood. Ale to oczywiście nie tylko, a może nie przede wszystkim Hollywood, to był i Polański, i Zanussi, z którym robił wszystkie filmy, i Zanussi swój pierwszy film zrobił pod muzykę Wojciecha Kilara. To oczywiście również Wajda, to oczywiście chyba największy w dalszym ciągu przebój polskiej muzyki filmowej. Myślę tutaj o Polonezie z pana Tadeusza. Teraz na naszych oczach powstała nowa historia, bo Polonez Ogińskiego został zastąpiony na studniówkach polonezem z pana Tadeusza, Kilara. Takie rzeczy nie zdarzają się często, a to jest absolutnie wyjątek. Dzisiaj jest to utwór tańczony na studniówkach. O Ogińskim powoli zapominamy, bo mamy Kilara. Mówi Jacek Hawryluk. To jest bardzo charakterystyczny przykład dla całej generacji kompozytorów polskich, dla Krzysztofa Pendereckiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, czy właśnie dla Kilara, kompozytorów, którzy wchodzili w latach 50., na początku lat 60. na fali popularności awangardy. Wtedy wydawało się, że to jest przyszłość muzyki, że tak należy pisać, że wszystko, co niekonwencjonalne, co nowe, co niestereotypowe, to będzie przyszłość muzyki. I tak też zaczynał Kilar, chociaż on na początku miał taki okres, powiedziałbym, postklasyczny, gdzie odwoływał się do Bartoka, do Strawińskiego. To trwało bardzo krótko, bo później już kompozycja Riff 62, wykonana na warszawskiej jesieni w 62 roku, pokazała, że on chce komponować zupełnie inną muzykę. Nową, nowoczesną, bardzo inną od tego, co działo się wcześniej w tradycji. I rzeczywiście, ale przechodził, tak jak inni kompozytorzy tego pokolenia, tę samą drogę, czyli zachłyśnięcie się awangardą i później w latach 70. w przypadku Kilara to był jeszcze taki flirt z minimal music na przełomie lat 60. i 70., kiedy on powtarzał, że no, najpiękniejszą rzeczą w muzyce jest ten jeden wybrzmiewający dźwięk. Nie tam te allegra sonatowe, fugi, to wszystko, co robimy w partyturze, tylko jeden dźwięk, który gdzieś tam brzmi, brzmi i brzmi. No i później od 74. roku, czyli od premiery Krzesanego, datuje się ten okres patriotyczno-narodowy, powrót jakby do tradycji neoromantycznej, do klasyki, czyli i Krzesany, i Kościelec, Orawa, Siwa Mgła. Muzyka, która w dużym stopniu inspirowana była folklorem, muzyka o znacznie prostszych formach, które później jakby połączyły się także bardzo silnie w twórczości Kilara z jego postawą religijną. To był człowiek bardzo wierzący, który nigdy tego nie krył i wszelkie wzorce chrześcijańskie, religijne były dla niego tutaj niezwykle ważne, co było słychać także w kolejnych kompozycjach. Angelus, Bogu Rodzica, spotkanie z Janem Pawłem II, ten cały nurt religijny już późniejszej jego twórczości absolutnie go fascynował. To była jego muzyka i to, w co uciekał. I to był jakby inny Kilar zupełnie. To był Kilar dużych form, Kilar już nawiązujący do przeszłości, nie mający nic wspólnego z awangardą, ale jeżeli spojrzymy na twórczość Henryka Mikołaja Góreckiego, czy chociażby Pendereckiego, to jest to właściwie ta sama droga, bo to jest ten sam etap najpierw zachustywania się nowoczesnością, a później powrotu do tradycji. Wojciech Kilar, 1932-2013. Jeszcze zdjęcie muzyczne, takie, które zostało i zostanie na zawsze. Walc z filmu Andrzeja Wajdy, Ziemia obiecana, wspomnienie o Wojciechu Kilarze. Proszę Państwa, to już prawie wszystko na dziś. Myślę, że muzyka powinna w takich momentach zrobić swoje i bardzo często się 1 listopada do muzyki odwołuje, chociaż to też nie jest jakiś specjalnie szczęśliwy dzień dla mnie i ten czas, i ten dzień, ale ona te płyty, ta muzyka, to wszystko zgromadzone, ten cały zbiór na pewno jakoś mi pomogą. I Państwu to polecam. Jeszcze jedno wspomnienie. 25 października dotarła do nas wiadomość o śmierci jednego z najbardziej wpływowych, niesamowitych basistów w historii rocka, Jacka Bruce'a. Songs for a Tailor, jego płyta z 1969 roku. O właśnie, to będą jej dwa fragmenty na koniec. Tickets to Waterfalls i The Clear Out. Anna Gacek, Iwanka Konewa, Piotr Stalmach. Dziękujemy. What?